portlağı kendi gözleriyle gördüğünü iddia edenler bile çıkmıştı. Bunlardan biri Akaki Akakiyeviç ile aynı dairede çalışan bir memurdu. Bu memur portlağı görmesine görmüştü ve onun Akaki Akakiyeviç'in tak kendisi olduğundan da emindi. Ancak görmesiyle birlikte öyle bir korkuya kapılmış ve hemen tabanları yağlayıp öyle bir kaçmaya başlamıştı ki gördüğü hortlağa etraflıca bakamamıştı. Güvenlikli bir uzaklığa eriştiğini sanarak bakmaya çalıştığındaysa hortlağın parmağını sallayarak kendisine gözdağı verdiğini görmüştü. Çok geçmeden sıradan memurlar şurada dursun, müsteşar gibi en üst rütbeli amirlerin bile geceleri paltolarına el konulması sonucu boyun ve omuzlarının tutulduğundan yakındıkları duyulmaya başlandı. Bütün karakollara hortlağın ölü ya da diri yakalanması ve aleme ibret olsun diye anasından emdiği sütün burnundan getirilmesi buyruğu salındı. Az kalsın yerine de getirilecekti bu buyruk. Kiryushkin dolaylarındaki bir mahallenin bekçisi bir evin avlu kapısında tam da eşkali verilen hortlağa benzer bir hortlağın ömrü boyunca bir flüte soluğunu aktarmış emekli bir müzisyenin paltosunu çalmak üzereyken yakasına yapışıverdi. Suçluyu yakalar yakalamaz da bir ıslık çalıp kendisini uzaktan izleyen iki arkadaşını yanına çağırdı. Niyeti çizmesinin koncuna zulaladığı tabakasından ayazlı gecelerde tam 6 kez donma tehlikesi atlatan koca burnunu enfiye ile doldurmaktı. Gel gelelim enfiyenin yapıldığı tütün ne cins bir tütünse bekçi daha sağ burun deliğini doldurup da parmağıyla sol burun deliğini tıkayarak güçlü bir nefes almadan hortlak öteden öyle bir hapşırış hapşırdı ki her üç bekçinin de yüzü gözü salya sümük içinde kaldı. Bekçiler ellerini yumruk yapıp gözlerini silene dek hayalet de hayaletin hayaleti de gözden yitip gitti. Hem de öylesine ki daha sonra bekçiler de anımsayamadılar hortlağı gerçekten yakalayıp yakalayamadıklarını. O günden sonra bekçilerde hortlaklara karşı öyle bir korku gelişti ki hayaletler şurada dursun normal canlı insanlara karşı bile sakınıyla yaklaşır oldular ve uzaktan şüpheli birini gördüler mi "Hey hemşerim fazla dolaşma buralarda" diye bağırmaya başladılar. Bunun doğal sonucu olarak da bizim hortlak memur işi azıttı ve Kalinkin Köprüsü'nün iyice yakınlarında bile dolaşmayı göze aldı. Tabii pek çok insanın da köprü dolaylarından el etek çekmesine neden oldu bu. Ama biz galiba hortlak öyküsüne biraz fazla daldık ve tümüyle gerçeklere dayanan öykümüzün fantastik bir niteliğe bürünmesinin asıl nedeni olan önemli kişiyi unutuverdik. Ne demiş atalarımız? Yiğidi öldür, hakkını yeme. Bir güzel azarlayıp aşağıladığı Akaki Akakiyeviç'in hademelerin kollarında odasını terk etmesinden sonra önemli kişinin yüreği yazıklanmaya benzer bir duyguyla burkuldu. Acıma, yüreğinin çok da yabancı olduğu bir duygu değildi zaten. Yalnız acıma da değil, rütbesi her ne kadar dışa vurmasını önemli ölçüde engelliyorsa da insanlara iyi davranmaya uygun bir yüreği olduğu bile söylenebilirdi. O günde uzaklardan konukluğa gelen arkadaşı odasından çıkar çıkmaz nedense Akaki Akakiyeviç'i düşünmeye başlamıştı. Hatta hiçbir gün gözünün önünden gitmemişti azarlamalarına dayanamayan memurcuğun solgun yüzü. Sonunda tedirginliği dayanılmaz boyutlara ulaşınca kendisinden istediği yardım her neyse bunu göstermeye hazır olduğunu iletmek için bir adam gönderdi Akaki Akakiyeviç'in iş yerine. Memurun onun yanından ayrıldıktan iki gün sonra hummadan öldüğünü öğrenince vicdanı sızladı. Hatta tüm varlığı sarsıldı. Bütün gün rüyadaymış gibi dolaştı. Tatsız olayın etkisinden kurtulmak ve bir parça kendine gelebilmek için bir dostunun evinde düzenlenen akşam yemeğine gitti. Son derece düzeyli bir topluluk buldu burada. En önemlisi de herkes aynı rütbedendi. Dolayısıyla kendisini şu ya da bu davranış kalıbı içine sokması gerekmiyordu. Dilediğince rahat olabilirdi. Gerçekten de moralini çok olumlu etkiledi bu durum. Dili çözüldü, tatlı, sevecen bir hava içinde konuştu da konuştu. Kısacası iyi bir akşam geçirdi. Yemekte iki kadehte şampanya içti. Bilindiği gibi insanın neşelenmesinde hatırı sayılır bir etkiye sahiptir şampanya. O gece onun için de öyle oldu. İçtiği şampanya kendisinde aşırı olarak nitelenebilecek uçarı bir takım davranışlarda bulunma isteği uyandırdı. Bununla söylenilmek istenen şudur: önemli kişi o gün eve gitmek için henüz vaktin erken olduğunu düşündü ve ev yerine eski bir tanıdığa, kendisine karşı yalnızca dostane duygular beslediği ve galiba aslen Alman olan Bayan Karolina Ivanovna'nın evine gitmeye karar verdi. Burada hemen eklememiz gerekir ki önemli kişi yaşını başına almış, evli çoluk çocuk sahibi, sevecen bir eş, saygıdeğer bir aile babasıydı. biri kendi yanında çalışan iki yetişkin oğluyla, biraz kemerli olmakla birlikte pek zarif, pek hoş bir buruncuğu olan 16 yaşındaki kızı her sabah "Bonjour papa" diyerek elini öpmeye gelirlerdi. Karısı hiç de fena sayılmazdı. Hatta oldukça alımlı olduğu bile söylenebilirdi. O da önce kendi elini öptürür, sonra elini ters çevirerek kocasının elini öperdi. Böylesine sevgiyle, sevecenlikle dolu bir ev yaşamı olmasına karşın önemli kişi yine de kentin öbür ucunda yalnızca dostça ilişkiler için bir kadın arkadaş edinmeyi edebe uygun bulmuştu. Arkadaşı karısından ne daha gençti ne de daha güzel. Yine de niye böyle bir seçimde bulundu diye sorulacak olursa herhalde verilecek tek yanıt şudur. Dünyanın bizim üzerimize vazife olmayan nice anlaşılmaz işlerinden biriydi bu da işte. Neyse. Dost evindeki yemekli toplantıdan ayrılan önemli kişi kızağına kuruldu ve "Karolina Ivanovna'ya" diye buyurdu sürücüsüne. Sonra alabildiğine şık, gösterişli, sıcacık paltosuna büründü ve tam bir rehavet havasına bırakıverdi kendini. Bir Rus için göz önüne getirilebilecek en hoş durumdur bu. Yani sen kendin hiçbir şey düşünmezsin ama birbirinden tatlı düşünceler sana onları arayıp bulma zahmetini vermeden kendiliklerinden akın ederler kafana. Az önceki akşamın neşeli dakikalarını, küçük arkadaş çevresinin sıcaklığı içinde anlatılan fıkraları anımsayan önemli kişi, arada bir kendini tutamayıp bu fıkraların tam kahkaha patlattıran yerlerini kendi kendine yineliyor ve az önce olduğu gibi bunları yine gülünç buluyordu. Deminki içten kahkahalarının şaşılacak bir yanı yoktu o bakımdan. Bu sırada keyfini kaçıran tek şey, nereden ve niçin çıktığı belirsiz sert rüzgarın yüzüne kar taneleri çarparak hafif ısırıklar atmasıydı. Bazen öyle şiddetli oluyordu ki rüzgar, paltosunun yakası yelken gibi geriliyor, ardından da hızını alamayıp başına geçiriveriyordu. Artık işin yoksa başını bu kocaman yakadan kurtarmak için çabala dur. Tam böyle bir çabalama sırasında önemli kişi birden birinin sımsıkı boynuna sarıldığını duydu. Dönüp baktığında iyice eprimiş resmi giysisi içinde orta boylu sayılabilecek bir memurla yüz yüze geldi. Tam bir hortlağı andıran bembeyaz yüzlü memurun Akaki Akakiyeviç'ten başkası olmadığını dehşetle fark eden önemli kişi, hortlak ağzını açıp da mezar kokuları saçarak konuşmaya başlayınca korkudan bayılacak gibi oldu. "Sonunda elime geçtin," diyordu hortlak. "Sonunda ellerim senin de yakana yapıştı. Asıl senin paltondu benim aradığım. Çalınan paltomun bulunması için hiçbir şey yapmadığın gibi bir de azarlamış aşağılamıştın beni. Hadi bakalım çabuk çıkar üzerinden paltonu." Zavallı önemli kişi az kalsın dünyasını değiştirecekti korkudan. Dairede, özellikle de astarı karşısında kükreyişlerini gören, boyuna posuna ve ille de yüzündeki sert ifadeye şöyle bir göz atan herkes, "Vay be, analar neler doğuruyor," derdi kendisi için. Oysa şu anda, bahadır, baba yiğit görünüşlü çoğu kişide görüldüğü gibi öyle bir korkuya kapılmıştı ki, bir an için çok haklı olarak inme ineceğinden ve bunun ardından da bir daha doğrulamayacağından korktu. Hemencecik paltosunu üzerinden sıyırdı ve ulurcasına bir sesle sürücüsüne "Eve, dört nala eve!" diye haykırdı. Böyle kritik durumlardaki haykırışları genellikle daha sert uyarıların izlediğini deneyimleriyle bilen sürücü ne olur ne olmaz diye başını omuzlarının içine çekti, kamçısını şaklatmasıyla da kızak ok gibi ileri atıldı. Birkaç dakika sonra evindeydi önemli kişi. Korkudan yüzünde renk diye bir şey kalmamıştı. Üstelik paltosuzdu ve üstelik Karolina Ivanovna'nınki yerine kendi evindeydi. Odasına kadar binbir güçlükle çıkabildi. Kendini hemen yatağına attı. Geçirdiği kabus gibi bir geceden sonra sabah çayında kızı babasının halini görünce "Ah baba, yüzünde renk diye bir şey kalmamış," dedi. Ama babadan hiçbir ses çıkmadı. Ne akşam nerede olduğundan, ne daha sonra gitmeye niyetlendiği yerden ve ne de yolda başına gelenlerden söz etti. Müthiş etkilemişti bu olay onu. Hatta aslarına karşı "Nasıl böyle bir şey yaparsınız, karşınızda kim olduğunun farkında mısınız siz?" türünden sözleri pek seyrek söyler oldu. Söylediğinde de önce işin aslını anlıyor, sonra gerçekten söylemesi gerekiyorsa söylüyordu. Ancak işin asıl dikkat çekici yanı şu ki, o geceden sonra hayalet memur bir daha ortalarda görünmedi. Anlaşılan general paltosu üzerine tam oturmuştu. En azından o günden sonra bir yerlerde birilerinin üzerinden zorla palto çekip çıkarıldığına ilişkin olaylar duyulmaz oldu. Yine de kimi meraklı işgüzarlar ya da heyecan düşkünleri bir türlü yatışmadılar ve kentin uzak bir takım semtlerinde hortlak memurun dolaşmaya devam ettiğinden söz ettiler. Hatta Kolomnalı bir bekçi bir evin arkasından bir hayaletin süzülürcesine çıktığını kendi gözleriyle gördüğünü anlattı durdu. Oysa bekçi çelimsiz bir adamdı. Öylesine ki her seferinde avlu kapısından fırlayan biraz sıhhatlice bir domuz yavrusu bekçiye çarptığı gibi adamcağızı boylu boyunca yere sermişti. Bu duruma tanık olan çevredeki arabacılar gülüp alay etmeye başlayınca da bekçi kendilerini eğlendirdiği için hepsinden birer kapik tütün parası toplamıştı. Evet, bekçi çelimsizce olduğu için evin arkasından süzülen hayaletin üzerine gitmeye korkarak onu uzaktan izlemeyi yeğledi. Ama sonuçta dönüp bir ara ardına bakan hayalet kendisini bir bekçinin izlemekte olduğunu fark edince durdu ve dirilerde bile görülmemiş irilikteki yumruğunu sallayarak "Hey hey hey sen yaylan bakayım buralardan" diye bağırdı. Bekçi de bunun üzerine "Hemen şimdi" deyip tam geri çark etti. Anlatılanlara göre pala bıyıklı bir çam yarmasını andıran hayalet Obuhof Köprüsü'ne yöneldi ve gece karanlığı içinde yitip gitti. Sevgili dinleyiciler, sizlere Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Nikolay Vasilievich Gogol'ün Palto adlı öyküsünü Mazlum Beyhan'ın çevirisinden okuduk.